1. Suzanne Bosman. Goedemiddag, een politieke aardverschuiving, maar wordt het echt anders in het land? Volgens premier en VVD-partijleider Mark Rutte blijft de coalitie stabiel. Maar de kiezer heeft gesproken en die zegt toch echt wat anders. Straks in 1 vandaag na het NOS Journaal. Ewout de Jong. De BBB is ook in de provincie Noord-Brabant de grootste partij geworden. De partij kreeg 11 zetels, de VVD 9 en GroenLinks 4. De overwinning van de boer-burgerbeweging is nog groter dan gedacht. Volgens een nieuwe prognose van het ANP zou de partij nu in de Eerste Kamer uitkomen op 16 zetels, mogelijk zelfs 17. De combinatie GroenLinks en PvdA blijft waarschijnlijk op 15 zetels steken, 1 meer dan de partijen nu hebben in de Senaat. Het CDA houdt er van de 9 zetels 5 over. Polen levert binnenkort 4 straaljagers aan Oekraïne. Het zijn toestellen uit de Sovjet-tijd die Oekraïne nu ook al gebruikt. Verslaggever Wessel de Jong. Het zijn MiG-29, zijn eigenlijk best oude bakken, zou je kunnen zeggen. He, vanuit 1983 werden ze in gebruik genomen. Het was het Sovjet-antwoord op de F-15, op de F-16, zeg maar. Dus ze kunnen zowel luchtgevechten leveren als kunnen ze ook bombardementen doen. Het zijn hartstikke Sovjet-toestellen en dat maakt ze zo praktisch, want dan kunnen die Oekraïners direct mee aan de slag eigenlijk. President Duda zegt dat Polen de komende tijd nog meer van die gevechtsvliegtuigen aan Kiev wil leveren. Het land zou daarmee de eerste bondgenoot van Oekraïne zijn die zulke vliegtuigen levert. De politie heeft een 26-jarige man uit Diemen aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij mensen geld afhandig maakte met een babbeltruc. De politie richt zich op 8 gevallen van oplichting, verspreid over het land, maar vermoedelijk was hij bij veel meer zaken betrokken. In de VS is een man vrijgelaten die 34 jaar ten onrechte in de gevangenis heeft gezeten. De man Sidney Holmes werd in 1988 opgepakt voor een gewapende overval. Hoewel hij een alibi had, niet was herkend door het slachtoffer en volhield dat hij onschuldig was, werd hij door een jury schuldig bevonden en kreeg hij 400 jaar gevangenisstraf. De politie heeft de man uit Utrecht opgepakt in verband met de val van een parachutist gisteravond. Het slachtoffer klom gisteren in een windmolen om te basejumpen. Hij viel 75 meter naar beneden en raakte zwaar gewond. Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat Iraanse veiligheidsdiensten kinderen en jongeren hebben gemarteld die bij de protesten tegen de regering waren gearresteerd. Het ging er heftig aan toe, zegt Amnesty. Met elektrische schokken. Sommige kinderen zijn seksueel geweld, zijn aangerand. Allerlei gruwelijke dingen bij kinderen die soms 12 jaar oud pas waren. Dus het is een heel heftig nieuw onderzoek. De kinderen en jongeren werden op dezelfde manier bestraft als volwassenen in Iran. Kinderen worden dan vaak meegenomen naar onbekende locaties in eerste instantie, waar ze worden vastgehouden zonder dat mensen weten waar ze zitten en wat er aan de hand is. Daar worden ze gemarteld, onder druk gezet ook om zogenaamde bekentenis af te leggen. En daarna worden ze vaak overgeplaatst naar erkende gevangenissen, waar het niet al veel beter is. Amnesty roept andere landen op ervoor te zorgen dat de daders worden gestraft. De EU wil de komende jaren weer mijnen openen in Europa om zelf belangrijke grondstoffen als lithium te kunnen delven. Op die manier wil de Europese Commissie de afhankelijkheid van landen als China afbouwen. Aardmetalen zoals lithium en iridium zijn onder meer nodig voor de productie van windmolens, elektrische auto's en batterijen. De stoffen zijn daarom van groot belang voor de klimaatdoelen van Europa. Nu wordt 98% daarvan geproduceerd in China. De bedoeling is dat Europa in 2030 10% van die stoffen zelf uit de grond haalt en dat 15% uit hergebruik komt. Het weer, in het noorden nog wat regen, geleidelijk overal droog met ook wat zon. Het is 10 tot 14 graden. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst vrij zonnig, 's middags meer bewolking met plaatselijk wat regen. Het wordt zacht met temperaturen tussen 14 en 17 graden. Hey, dankjewel. Bij de ANWB kijk Dennis Mooij naar de files. Dag Dennis. Goedemiddag. Het loopt al vast op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, bij Eindhoven. Want tussen Valkenswaard en Knoppert Baterdorp staat 3 kilometer. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook vanwege een ongeluk. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel een kwartier op onthoud. A20 naar Gouda, ben je ook een kwartier lang onderweg tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Krooswijk. En datzelfde geldt voor de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken.

en proberen verklaringen te zoeken. Mm-hmm. Ja, en inmiddels blijkt ook de overwinning nog iets groter dan gisteren gedacht. Hè. Dan komen nog wat op details wordt er nog wat aangepast. Maar dat betekent sowieso nog een zetel meer in de Eerste Kamer. Ja, ze gaan naar 16 zetels. Wellicht zelfs 17 zetels. Ja, absoluut. De overwinning wordt zelfs vandaag nog groter. Ja. En wat is nou, hè, want ze staan er een beetje verdwaasd voor zich uit. Maar ik neem toch aan dat ze er ook wel over nadenken. Wat is nou de eerste analyse van de coalitie? Wat heeft de kiezer volgens hen nou gisteren gezegd? Ja, je merkt vooral bij de coalitie dat ze heel voorzichtig willen zijn. Velen willen eigenlijk ook niet voor een microfoon regeren. Wel Dirk Bosbijk van het CDA. En ja, hij is op zich wel duidelijk met wat er gebeurd is gisteren. Voor ons is het gewoon een waardeloze uitslag. Ik bedoel, daar kan ik heel lang omheen draaien, maar dat is gewoon waar. En dat hebben we voor een groot deel ook aan onszelf te danken. Onze analyse is dat we hier niet een verlies zien alleen op stikstof, maar dat het veel breder is. Wat gaat er nou schuil achter die omgekeerde vlaggen? Dat zijn niet alleen maar idioten die asbest op het snelweg gooien, maar dat zijn ook gewoon mensen met wel hele redelijke zorgen. En daar moeten we ook naar luisteren. In wat voor situatie, Joost, is het CDA nou terechtgekomen? Want eerst nog even terug naar de coalitie. Wat opvalt vandaag is dat ze echt met toch hebben afgesproken van niet te veel te zeggen. Dat ze denken, laten we het even bezinken. Alles wat we zeggen kan misschien ook weer een coalitiegenoot in de gordijnen jagen. Dus kortom, men gaat even de tijd nemen, de rust nemen. En ik denk dat we volgende week wat meer echte inhoudelijke reacties vanuit de coalitie gaan krijgen. Maar hebben ze hier van tevoren dan helemaal niet over nagedacht? Kijken ze geen peilingen? Jawel, maar ja, kijk, iedereen wist dat BBB het goed ging doen. Dus tot zover geen verrassing. Maar ja, je zag het zelf ook aan de blik van Caroline van der Plas zelf. Deze overwinning, zo groot, die en ten koste gaat van de coalitie, maar ook ten koste gaat van andere oppositiepartijen. Ja, dat had niemand verwacht. Niet bij die oppositiepartijen, niet bij de coalitie en niet bij BBB zelf. Je ziet dat die laatste week van zo'n campagne, dat die steeds belangrijker wordt, dat heel veel mensen nog zweven en die kunnen dan toch met z'n allen in één keer een partij zeggen, daar gaan we voor, dat is de nieuwe hoop. Ja, en dat effect hebben we gezien en dat heeft uiteindelijk toch iedereen wederom verrast. Mm-hmm. En daarom, je zegt, ze zijn nu heel voorzichtig met analyses, ook naar elkaar toe binnen de coalitie. Wat ik me Joost toch afvraag is van, Wat is het morele mandaat, als je het zo kunt noemen, van de coalitie, van bijvoorbeeld het CDA nog, hè, het gezag van ministers als Hoekstra, de jongen, als ze zo hard afgestraft zijn? Ja, dat is inderdaad lastig voor die partij. Hoe gaan we verder? Ze hebben zelf het idee, we zijn ons inhoudelijk aan het vernieuwen. Daar zijn ze zelf tevreden over, maar ze erkennen ook, ja, daar zijn we net mee begonnen. Dus dat verhaal is nog lang niet bekend bij de kiezers. Ja, en in die tussentijd is het inderdaad maar hopen dat je je verhaal aan de man kan brengen. En natuurlijk de vraag, maar dat hoor je niemand hardop zeggen, is Wopke Hoekstra wel de man die bij dat verhaal hoort? Zelf zegt hij ja, ik ga door. Maar als je CDA spreekt in Den Haag, maar ook buiten Den Haag, zijn er toch wel mensen die daar aan twijfelen. Maar vooralsnog proef ik eerder gelatenheid bij het CDA. We wisten dat we gingen verliezen. Gek genoeg eigenlijk een soort emotieloosheid. Maar dat is hun eigen gevoel, hè? Als het gaat over hoe de kiezers er naar kijken. De kiezers hebben duidelijk gezegd, wij willen dit niet meer. Wij willen dit beleid niet meer. Hè? Protest, de kiezer heeft volgens mij gezegd. Dus als dan Rutte ook zegt van ja, het kabinet kan met deze uitslag de komende jaren stabiel blijven, dan is dat niet luisteren naar wat het land echt zegt. Bepalen ze dat dan helemaal zelf of zij kunnen blijven besturen? Voor een gedeelte wel natuurlijk. Als zij het intern met z'n vieren stabiel houden, dus geen onderlinge ruzie gaan maken. En dat kan natuurlijk ontstaan op het gebied van migratie en stikstof, de bekende dossiers waar er toch echt veel spanning zit in de coalitie. Maar als zij denken, ja, we zijn er alle vier zo beroerd voor, nu uit elkaar gaan, betekent dat je en het beleid wederom op de lange baan wordt geschoven, want er gebeurt er lange tijd niks, en je krijgt enorm op je donder van de kiezer. Dus kunnen we maar beter doorgaan en laten zien dat we er toch wat van kunnen maken. Nou, ik denk dat die afweging vooralsnog gemaakt wordt door die partijen. Maar inderdaad, je kan door. Want ja, de vorige verkiezingen van de Tweede Kamerverkiezingen, die we doorgaans belangrijker vinden, hadden deze vier partijen de meerderheid. Dus in de Tweede Kamer kunnen ze, als ze willen, onverstoord doorgaan met hun eigen regeerakkoord. Mm-hmm. En in de Eerste Kamer, ja, als ze daar gewoon steun vinden, bij partijen. Voor meerderheden, ja, dan kunnen ze door. Alleen, ik denk natuurlijk wel dat ze doorhebben van de manier waarop we de weg die we hebben ingeslagen moet anders. Maar ik denk dat vooral ook het signaal is dat mensen gewoon willen dat er eens een keer wat gebeurt. Maar nu als het toeslagenschandaal, Groningen, stikstof, het zit gewoon vast. Ik denk dat mensen ook gewoon vooral willen dat er gewoon actie komt, dat het vooruit gaat. Maar nu was het CDA de enige partij die die stikstofdatum van 2030 niet heilig vond, die daar ook binnen de coalitie, tegen ageerde. Kunnen ze daar nu nog steeds een grote mond over hebben? Of zeggen die andere coalitiepartijen nu van ja, jullie hebben de helft van de kiezers verloren, dus mond houden. Ja, maar dat signaal is natuurlijk wel geland. En ze kunnen het gewoon doordrukken. Als D66 zegt, oh, wacht eens even, dit vinden wij belangrijk. Afspraak is afspraak. Is er een meerderheid in de Tweede Kamer. Eerste Kamer valt er wel steun te halen bij GroenLinks en Partij van de Arbeid. Dus je kan het doordrukken, maar daar zit toch wel een gevoel achter van dat wordt er wel heel erg lastig. Want als je het dan doordrukt, dan moet je gaan samenwerken met die provinciebesturen, waar BBB ongetwijfeld in een aantal cruciale provincies een rol gaat spelen. En dan loop je misschien gewoon vast op het provinciebestuur. Dus dat lijkt wel de kwestie te zijn waarvan in de coalitie mensen voorzichtig denken, daar moeten we wat mee. Maar juist omdat het zo gevoelig is, zegt niemand het nu hardop. Mm-hmm. Want wat ze nu willen voorkomen is dat je voorbarige uitspraken doet. Inderdaad, de andere partijen tegen de schenen schopt. Maar het stikstofdossier is wel het dossier waarvan ik denk, daar moet op bewogen worden. Al wil je deze verkiezingsuitslag recht doen. Aan de andere kant, ja, zeggen ook mensen, PvdA heeft gewonnen, Volt heeft gewonnen, Partij voor de Dieren heeft gewonnen. Allemaal partijen die willen dat die stikstofaanpak snel gebeurt. Kortom, het signaal van de kiezer is misschien ook wel weer een beetje dubbel. Ja, want toch even, want zeg jij het dan maar even hardop. Wat zijn dan de opties met die stikstofplannen? Dus het is of de ene kant, met Partij van de Arbeid, GroenLinks en al die andere partijen die vinden dat er wat moet gebeuren, doorgaan. Hè, omdat de coalitie dus zo inderdaad door de helft is, zeg maar, wat dat betreft. Of met behulp van BBB die stikstofplannen afzwakken. Ja, het hangt natuurlijk ook erg af van de opstelling van BBB en Caroline van der Plas. Die hoorde ik in verkiezingsdebatten in ieder geval het jaartal 2035 omarmen. Dus de huidige stikstofwet die we hebben. Kijk, en dan het grootste probleem is dat zoals Brabant zit al op slot, dat kan ook met andere provincies gaan gebeuren. Dus eigenlijk, we moeten gewoon heel snel een uitkoopregeling hebben om heel snel stikstofruimte te creëren voor de natuur, voor de pasmelders en voor alle bouwprojecten. Dus eigenlijk wat je wil is snel aan de gang gaan, dat er een uitkoopregeling komt. Ja. En als je dan bij het CDA luistert, denken ze, laten we gewoon kappen met die discussie over 2030 of 2035. Laten we gewoon aan de slag gaan. En dan zal je zien, is hun verwachting, ook bij andere partijen, dat heel veel boeren gaan meedoen aan zo'n uitkoopregeling. En dat er dan ruimte ontstaat en dat je dan ziet dat het in beweging komt. Eigenlijk wil het CDA uit die loopgraven discussie rond die jaartallen of verplicht onteigenen, meer van laten we aan de slag gaan. Maar dat betekent wel dat 2030, dat is een totempaal van D66. En die partij moet dat dan loslaten. Ja, en dat ligt natuurlijk buitengewoon gevoelig. Ja, en het CDA is heel klein geworden. Ja, maar de VVD vindt het stiekem ook. En de ChristenUnie vindt het stiekem ook. Mm-hmm. En die gaan waarschijnlijk, zeker de provincies waar BBB gaat regeren, gaan die als eerste naar het CDA en VVD kijken. Dus zeker de VVD's en de provincie vinden dit ook. En ja, en Christiane van der Wal wil uiteindelijk ook vooruit. Die komt misschien ook wel tot het inzicht van luister, laten we die discussies begraven, maar vooral aan de slag gaan. De andere kant zeggen ze ook, zodra BBB in de provincies gaat besturen, willen ze hun stikstofbeleid, dus rustig aan, zal ik het maar even noemen. Maar zij gaan ook merken dat als je dan woningen wil bouwen voor je eigen jeugd, dat niet lukt. Dus die bestuurders gaan ook tegen de realiteit aanlopen. En toch echt zien dat helemaal niets doen, zover dat een ambitie is, dat toch echt geen optie is. Ja, die bestuurders die moeten aan de bak, die moeten het nu waarmaken. Dit wordt ook het lastige gedeelte nu voor boer-burgerbeweging. Zeker, zeker. Ze moeten het gaan doen. Ik moest nog even denken aan Winnie de Jong. In 2002 van de LPF. Ik was zo bang dat we de grootste zouden worden. Want ja, dan moet je aan de bak. Wat zijn de risico's nu voor de nieuwe bestuurders? Ja, ik zat gisteren naast Femke Wiersma van BBB tijdens de uitslagenavond. Kijk, zij is heel optimistisch. Zeg, wij hebben geleerd, wij zien dat. We hebben vooral geleerd van Forum. Dus we hebben expres de gemeenteraadsverkiezingen overgeslagen om in deze verkiezing te investeren. Mensen opgeleid, mensen nauwkeurig geselecteerd. Maar ze hebben nu wel heel veel zetels. Dus dat betekent ook dat de mensen aan de onderkant van de lijst op plekken gaan komen. Je hebt ontzettend veel verantwoordelijkheid. De media gaat meer op je letten, je politieke concurrenten. Het wordt ontzettend zwaar voor die partij. En mensen hebben de hoop dat deze partij dingen gaat waarmaken. Dat deze partij naar je gaat luisteren. En dat willen ze graag. Maar dat is een ongelooflijk moeilijke opdracht. En soms denk ik dat er veel BBB'ers zijn die dachten, oh, waren we maar iets kleiner gebleven. De tweede partij. Hadden we in 1-2 provincies kunnen meedoen. En nu kijkt iedereen naar je. En zo hard is politiek. Partijen als VVD en CDA die gaan even rustig achteroverleunen in de provincie. Jullie hebben de leiding. Kom maar naar ons toe. Ja. En dan zien we wel hoe het verder gaat. Dus in die zin is de overwinning prachtig. Maar aan de andere kant is BBB ook niet te benijden. Joost Vullings vanuit Den Haag, dankjewel. En er wordt intussen nog steeds geteld, want het werd veel te laat vannacht voor veel stemmetellers bij de stembureaus. Zo meteen verslag vanuit Dijk en Waard in Noord-Holland. Dennis, hoe is het op de weg? Nou, er staat nu 300 kilometer file. Veruit de meeste vertraging heb je op de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen knooppunt Rijnsweerd en Soesterberg 7 kilometer. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Dat kost je een uur extra. Omrijden doe je het beste via Hilversum over de A27 en de A1. Eén vandaag. Tussen al die uitslagen en reacties stuitte jij, Lammert, nog op een mogelijke overtreding van de kieswet? Ja, want gisteren plaatste Thierry Baudet dit filmpje op TikTok. Ga stemmen. Stem Forum voor Democratie. En maak een foto van je stembiljet en post dat op de socials en tag mij. Dan nodig ik je uit. Ik nodig iedereen uit die dat doet voor een exclusief event na afloop van deze verkiezingen. Ja, een tegenprestatie beloven in ruil voor een stem. Hoe zat dat ook alweer? Mag dat, hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans? Nee, je mag niet een tegenprestatie voor een stem geven. Dat kan niet. Dat heet stemmenronselen. Nou, daar heeft de rechter zich al een aantal keer over uitgesproken. Dat is verboden onder de kieswet. En dus een stem voor een pilsje of zo. Voor een stempas dat je dan een pilsje kreeg. Dat gebeurde wel eens in sommige gemeenten. Ja, dat is verboden. Verboden? Maar ja, hoe werkt er zoiets? Moet iemand een aangifte doen? Ik denk wel dat die zaak aangebracht zal moeten worden op een bepaalde manier. Kiesraad zal er zeker naar kijken. Die maakt een algemene schouw van hoe de verkiezingen zijn verlopen. En dan maken ze een rapport van. Ik weet niet of ze daar aandacht in aan zullen besteden. Maar dan inderdaad, als het ernstig genoeg wordt geacht, dan denk ik dat het OM is wat hier actie moet gaan nemen. Het Openbaar Ministerie, dat die zullen moeten gaan kijken of ze dit voldoende strafwaardig achten om daar ook een actie op te ondernemen. Goed, nou ja, wat zijn dan de gevolgen? Stel dat de rechter zegt, dit kan niet. Ik heb de kieswet er even bij gepakt en daarin staat, degene die bij verkiezing door gift of belofte een kiezer omkoopt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden... of geldboete van de derde categorie. Nou, ik ben gelukkig niet zo thuis in de geldboetecategorieën, maar het blijkt om €9.000 te gaan, dus ja, dat valt misschien mee. Maar ja, die stemmen dan, blijven die gewoon geldig? Ik denk het niet. Dat lijkt me onwaarschijnlijk ook moeilijk om te bewijzen. Die uitgebrachte stem, die is eenmaal geteld. Want het stemmen tellen doen ze echt fysiek. En als je dan terug moet gaan zoeken naar een stem, dat is haast onmogelijk. Ja, hij bedoelt dus eigenlijk, denk het wel, dat die stem gewoon geldig blijft. Nou ja, je dokt dus even €9.000 en dan mag je al die geronselde stemmen gewoon houden. Er zijn duurdere campagnes te bedenken. We hebben de kiesraad uiteraard ook benaderd, maar die laten weten zich op het nieuws van vandaag te richten. En ja, daar valt dit blijkbaar dan niet onder. Ja, het nieuws van vandaag voor wat betreft de kiesraad, dat wordt gedomineerd door nog een hoop hectiek op de stembureaus. Want in diverse provincies worden nu nog stemmen geteld. Veel stembureaus die stopten vannacht. Vrijwilligers die werden te moe. Om 2:30 vannacht hadden daarom nog maar 77 gemeenten hun uitslagen doorgegeven. 4 jaar geleden waren dat op dat tijdstip al ruim 200. Vanochtend is het tellen hervat. En onze verslaggever Laura Kors die ging in de gemeente Dijk en Waard in Noord-Holland is dat kijken waarom het allemaal zo lang duurt. 1. 2. Heb je hem? Ja. Die is echt super blij. Ja, de getallen die u nu hoort corresponderen met de plek op de lijst van die persoon. Bent u een ervaren stemmeteller? Nou, eerlijk gezegd is dit de allereerste keer dat ik het doe. Maar ik kan het wel meteen heel goed. Komt er nog een bepaalde behendigheid bij kijken? Ik heb me aangeleerd, ik zeg pas het nummer als ik met mijn rechterarm het naar de rechterkant breng. Okay, dus in de beweging in ook de het beweging getal noemen? Zeg ik het nummer, want anders dan raak je in de war. 2. 1. 14. We zijn hier met een heleboel gemeenteambtenaren 1. Als verse telploeg. Dus het is echt van directeur tot medewerker burgerzaken, receptionist. Lisbeth Schreiner is hoofd van het stembureau van de gemeente Dijk en Waard, waar onder Heerhugowaard ook valt. Aan de donkere kringen onder haar ogen is te zien dat het nachtwerk is geworden gisteren. Ik deed er omstreeks 4:30 ochtends het licht uit, maar we hebben de stemming geschorst rond 2:30 s'nachts. Want het ging echt niet meer. Stembureauleden waren uitgeput. En toen hebben we ook in overleg met de burgemeester Maarten Poorter, naar aanleiding van instructies van het ministerie van Binnenlandse Zaken, ook besloten om de stemmenteller op te schorten. Zodat we vandaag met een verse ploeg weer aan de slag kunnen. En ook alles goed kunnen controleren. Op dit moment zijn de resultaten van 6 provincies bekend. Ja, Noord-Holland valt daar nog niet bij. Nee, dat klopt. We merken toch dat er best wel een goede opkomst is in de provincie. Maar zoals je kan zien zijn het hele grote stembiljetten. Waardoor het ontzettend lastig is om snel te tellen. Is dat de grootste bottleneck eigenlijk? De omvang van de stembiljetten? Ja, het was erg druk. Maar we hebben bijvoorbeeld een bureau gehad gisteren van ongeveer 1400 stemmen. Maar die waren tot 12:30 s'nachts bezig met het openvouwen van de stembiljetten. Terwijl de stembus natuurlijk om 9:00 dichtging. Terwijl we wel met een goede stemploeg daar zaten. De omvang van het stembiljet is dus een lastig iets. Maar ze zijn niet groter dan bij een gemiddelde landelijke verkiezing. Nou, je ziet dat ze steeds groter en groter worden. En het feit dat je 2 keer een stembiljet moet uitvouwen, ja, dat kost gewoon meer tijd. En daardoor zie je ook dat er steeds per inwoner die komt stemmen, een aantal minuten verloren gaat. Dus eigenlijk zouden er bij provinciale staten / waterschapsverkiezingen meer mensen en meer hokjes beschikbaar moeten zijn. Maar dan betekent ook dat we extra stembureauleden nodig hebben. En dat zijn natuurlijk vrijwilligers. En die moeten we zien te mobiliseren en op te roepen om ook een hele dag bij ons te komen zitten. En dat is ook best een aandachtspunt. Er wordt een nieuwe manier van tellen gebruikt, de Kraft-methode. Die zou betrouwbaarder zijn. Eerst worden de oneven lijsten van de even lijsten gescheiden. Bijvoorbeeld alle lijsten met lijst 1, Forum, lijst 3, VVD. Die komen op 1 tafel. Lijst 2, GroenLinks en lijst 4, D66, et cetera. Die komen op een andere tafel. Dan worden de totale stemmen per partij geteld. En dan pas de stemmen per individu. De nieuwe telmethode, zorgt die nog voor vertraging? Nee, daar komt geen vertraging uit. Ze zitten echt in de hogere opkomst en de grote formulieren. Ja. 6. 2. Een vrijwilliger. Ja. Hoe gaat het met u? Nou, we beginnen het iets te voelen in de rug, moet ik eerlijk zeggen. Want ik was gisteren de hele dag ook bezig. Wij zijn tot ongeveer 1 uur doorgegaan. En hoe laat bent u vanochtend weer begonnen? Ik stond om 6:30 op. Dus ja. Maar ja, dat hoort er af en toe bij. Dus, alles voor de democratie? Alles voor de democratie. Ontzettend belangrijk. Wat was het hoogtepunt gisteren? Het grote probleem waren de enorm grote formulieren. En vroeger waren mensen gewend om landkaarten weer terug te vouwen. En die vaardigheid hebben mensen niet meer. Het was ontzettend lachen. Goed dat u dat zegt. Ik had er ook heel veel moeite mee. Ik heb hem uiteindelijk een beetje verfrummeld en zo plat geduwd. Ja. Nee, dus, maar uiteindelijk hebben wij dat allemaal weer uitgevouwen, onze mensen. Dus. Maar kijk, het is een kwestie, dit soort dingen, zo'n telling, dat moet je gewoon heel rustig, heel secuur met je mensen volgens een goede methode doen. En dan werkt het. Ja, dat zegt u wel, maar er zitten heel veel mensen te wachten op de uitslag. Dat is misschien beter dat er zorgvuldig geteld wordt als dat er te snel met de uitslag komen. We leven anno 2023. Ik wil instant resultaten. Ja, met een druk op de knop. Maar dat was een discussie die wij gisteren in het stembureau ook hadden. 30 jaar geleden hadden we dat nou. Toen we nog stemcomputers hadden. Dan sloten we af, draaiden we het sleuteltje om en rolden zo de uitslag erin. Those were the days. Want gisteren moesten hier eerst in de hele gemeente alle rode potloden worden vervangen. Ja, dat was ontzettend koddig. Het ging om een speciale coating op het papier voor de provinciale staten, stembiljetten. Volgens mij was er ook een andere gemeente, Eemnes, waar dat ook speelde. En dat combineerde dus niet goed met onze wegwerp stempotloden. Dus het bleek dat ze niet goed pakten. We waren bezorgd dat het niet goed genoeg te zien was. In allerijl naar de plaatselijke Bruna dan? Of? Ja, dat klopt. Ja? Ja hoor, en die hadden gelukkig genoeg potloden. Ongelooflijk. Ja, dat dan weer wel. En misschien moeten we van tevoren bij de instructies dat er filmpjes komen van hoe we ook alweer een landkaart gingen vouwen. Vroeger goed democratie in de praktijk was dat. Aan het eind van de middag hoopt ook de gemeente Dijk en Waard alle definitieve uitslagen door te kunnen geven. En heb je net na ampele overwegingen je stem uitgebracht, staat het opiniepanel op de stoep, nou ja, in de mailbox. Waarom hebt u op die en die partij gestemd? Ook bij het opiniepanel zijn ze nog aan het tellen, maar de tussentijdse uitslag geeft al aardige inzichten. Dit kabinet kan niet door, zegt de meerderheid van alle kiezers. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Wout de Jong. De boer-burgerbeweging is ook in de provincie Brabant en in Zuid-Holland de grootste partij. Bij de provincies is de VVD de tweede. In de Eerste Kamer zou de BBB nu uitkomen op 16 zetels en misschien zelfs 17. VVD-leider Rutte denkt dat er nog wel draagvlak is voor het kabinet, ondanks dat er in de Eerste Kamer geen meerderheid meer is. Hij constateert wel dat de kiezer niet tevreden is en dat het kabinet dat signaal serieus moet nemen. Hij wil de komende tijd bekijken hoe de verkiezingsuitslag uitpakt verder voor de coalitie. Polen levert binnenkort 4 straaljagers aan Oekraïne. Het zijn toestellen uit de Sovjet-tijd die nu ook al door Oekraïne worden gebruikt. President Duda zegt dat Polen de komende tijd nog meer van die gevechtsvliegtuigen aan Kiev wil leveren. Oekraïne vraagt bondgenoten geregeld om gevechtsvliegtuigen in de strijd tegen Rusland. De politie heeft een 26-jarige man uit Diemen opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij mensen geld afhandig maakte met een babbeltruc. Het zou gaan om tenminste 8 gevallen van oplichting verspreid door heel Nederland, telefonische oplichting. De politie vermoedt dat de man betrokken is bij nog veel meer zaken. Ewout, dankjewel voor het weer, Willemijn. Ja, vanuit het zuiden is de afgelopen uren steeds meer zon erbij gekomen. En dat merken we ook aan de temperatuurverschillen. Want in het zuiden is het nu 14,5 graad. En in het noorden onder de wolkenvelden nog maar graad of 8. Dus best wel wat verschillen. Als we kijken naar komende nacht, dan vrij rustig weer. Niet al te veel wind, wolkenvelden. En misschien in het uiterste noordwesten van het land een kleine kans op een beetje regen. En morgen overdag af en toe wat zonneschijn, vaker nog wolkenvelden. Gaat zeker niet de hele dag regen uitvallen. Maar vooral in de middag kan er best wel her en der wat gespetter optreden. En de temperatuur komt dan nog wat hoger uit dan vandaag. Het is morgen zo'n 11 tot 17 graden in het zuiden. Oh. Dankjewel. Maar de files naar Dennis Mooi. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je 20 minuten vertraging tussen Elslo en Born. Dat staat 9 kilometer. Door rommel op de weg is de rechterreis ook daar dicht. De A2 stukje verderop richting Eindhoven tussen Valkenswaard en knooppunt Batendorp ben je nog een kwartier extra kwijt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En de A28 Utrecht-Amersfoort, daar staat het helemaal stil tussen knooppunt Rijnsweert en Soesterberg over 8 kilometer. Door een ongeluk is er een rijstrook dicht. Je kan het beste omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. De provinciebesturen gaan op de schop, maar wat wordt er daadwerkelijk anders met BBB aanzet? Dat bespreken we zo. Nu eerst politici en deskundigen. Ja, die duikelen over elkaar heen met verklaringen waar de winst voor BBB vandaan komt. Onze verslaggevers die trokken de afgelopen weken door alle provincies en hoorden onder meer dit. Zorg voor het dierwelzijn, voor de boeren dat ze een goed leven hebben. Wat gaat het worden? BB. Wat is zo'n D, hè? BBB. BBB, sorry. Ja. Waarom? Nou, omdat ik niet weet waar ik anders op moet stemmen. Het dilemma tussen de stikstofproblematiek en ook de toekomst van de boeren. Verder vind ik het wolvenprobleem ook nog wel heel interessant. Is er nog reden om te gaan stemmen? Ja, natuurlijk. Ja, dat doe je natuurlijk, sowieso. De provinciale staatsverkiezingen, weet je het al? BBB. Nou, iedereen stemt die BBB, lijkt het wel. Nee, ja, tenminste, die ik spreek. Platteland, hè? En ik zit zelf in de agrarische sector. En ik vind het heel belangrijk dat de boeren hier blijven. Er is veel ontevredenheid in het land, hè? Over stikstofcrisis, oorlog, energiecrisis. Ik ga op een kleine partij stemmen, omdat ik de grote partijen niet alles vind. Joyce Boverhuis van het Eén Vandaag Opiniepanel is hier. Panel is nog, Joyce, druk in gesprek, hè, met BBB-kiezers. Met name op dit moment loopt jullie onderzoek nog. Maar ja, je kunt al een tipje van de sluier oplichten. Ja, inderdaad. Het onderzoek loopt nog. Hè. Gewoon een hele groot onderzoek naar alles. Naar wat alle kiezers vinden van de uitslagen van gisteren. Maar inderdaad, als ik even een blik werk op de antwoorden die de mensen die gisteren BBB hebben gestemd werp. Ja, lees ik natuurlijk heel vaak dat ze dat gedaan hebben vanwege de stikstof- en klimaatplannen. Maar, en dit zei Caroline van der Plas gisteren zelf ook al, stikstof is echt niet de enige reden. Het gaat er ook om dat de politica Caroline van der Plas overkomt als iemand die ze kunnen vertrouwen. En dat vertrouwen hebben ze in veel andere politici niet. Ze spreekt duidelijke taal, Jip en Janneke. Ze luistert naar de burger. Mensen voelen zich door haar gehoord en gezien. En dat zien ze allemaal niet terug in dit kabinet. En daarmee is het ook een proteststem tegen dit kabinet. Dat wordt dan natuurlijk wel vaker gezegd deze dagen. Maar dat sentiment zit echt heel erg diep. Want al maanden zien we in onze onderzoeken dat mensen de stapeling van problemen zat zijn. We hebben een woningcrisis, een asielcrisis, energiecrisis, Groningen toeslagen. Ja, en de politici die daar mede voor verantwoordelijk zijn, die zitten er nog steeds. Sterker nog, ze komen er telkens mee weg. Ja. Een BBB-kiezer die vat het ook wel goed samen. Die schrijft: mooie praatjes van de coalitie zijn een gepasseerd station. Deze partij, BBB, geeft een nieuwe frisse blik in dit totaal vastgelopen land dat door de gevestigde orde zelf veroorzaakt is. Ja, en deze mensen zullen ook weer gaan horen dat de coalitie niet van plan is om ook te bewegen. Want die zeggen, wij blijven voorlopig nog wel even zitten. Dus dat is wat Rutte zegt, ja. Aankomt. Ja, goed. Maar het zijn dus, en dat blijkt wel uit jullie onderzoek, niet alleen boeren die op die boerburgerbeweging hebben gestemd. Nee, dat zou je misschien in eerste instantie denken. Maar het speelt veel breder. Mm-hmm. We zien in ons onderzoek ook dat mensen met hele andere banen, bijvoorbeeld op kantoor, BBB stemmen. Ze benadrukken dat burger ook meer. Hè? Ze noemen dat boer, de afkorting wordt ook meer gebruikt, ja. In ieder geval door Van der Plas. Ja, nou ja, ik hoorde haar zelf dus bij die verkiezingsuitslag ook steeds benadrukken. Het gaat echt niet alleen over stikstof. Want we zien bijvoorbeeld ook dat mensen in de stad, 2 op de 10 mensen in de stad hebben op BBB gestemd. Want we hebben het ook altijd over de kloof tussen stad en platteland. Hè? Iemand in de reportage zei het ook. Maar ja, als 2 op de 10 stedelingen op BBB stemmen, ja, dan is dat echt niet de enige reden. Ja. Winst van BBB zit het kabinet daarmee in een lastig parket. Hè? Toch weer als het gaat om dat stikstofbeleid. Dan had het met Joost al even over van er zijn misschien wat mogelijkheden voor de coalitie. Maar als het aan de kiezers ligt, moet dat hele stikstofbeleid van tafel. Ja, inderdaad. We hebben dat aan het hele panel gevraagd. En dan zegt inderdaad een meerderheid, die plannen moeten anders. Maar dat kan je natuurlijk ook wel een beetje verwachten. Want heel veel mensen hebben BBB gestemd. Spannender vind ik zelf om te kijken naar wat de coalitiekiezers hiervan vinden. Want daar moet het natuurlijk gebeuren. En die cijfers heb ik ook. Je ziet dat bijna alle D66-stemmers vinden dat de stikstofplannen door moeten gaan. Ook onder de achterban van ChristenUnie is er nog steun. Maar ja, ik zie ook dat nu nog maar de helft van de VVD-achterban door wil met dit beleid. En CDA-kiezers wijzen het helemaal af. Nog maar 1/4 van de CDA-kiezers vindt dat dit kabinet het beleid door moet zetten. Ja, vooral ook omdat deze kiezers het een slecht signaal vinden richting BBB-kiezers als er niks wordt gedaan met deze uitslag. Maar dit zijn dus mensen die desondanks wel op CDA en VVD hebben gestemd. Nou ja, desondanks. Ze hebben gisteren erop gestemd. Ja. Inderdaad, die hebben Hoekstra gevolgd. Maar ze vinden ook dat het signaal van BBB zo duidelijk is dat dit kabinet wel moet draaien. Ja. Mm-hmm. Ja, dat gaan nog hele pittige gesprekken worden in de ministerraad. En nou ja, wie weet draait het toch uit op een crisis. In ieder geval dat het is het lijkt heel lastig, met elkaar. Inderdaad, om hier uit te komen. Ja, ja. Maar als je het de panelleden vraagt, kan dit kabinet blijven zitten? Met deze uitslag. Nou ja, als je het aan de hele panel vraagt, zeggen toch de meeste panelleden treedt af. Mm-hmm. Met deze uitslag inderdaad. Maar ook weer als je kijkt naar de coalitiekiezers, dat is dan wel weer heel erg interessant. Ja, die vinden eigenlijk allemaal dat dit kabinet door moet gaan. CDA-kiezers misschien nog het minst. Maar ja, zij zeggen toch ook, ja, het alternatief is erger. Hè? Want als je nu aftreedt, wat krijg je dan? En ja, het land blijft ook weer maanden stilstaan. Dus nee, zij zeggen allemaal doorgaan. Ja, er staat nu niks stil natuurlijk. Wat zeg je? Er staat nu niks stil natuurlijk. Dat is cynisch bedoel je? Ja, dat was cynisch. Ja. Ja. Zeg, en als het Joyce dan Rutte al lukt om de neuzen dezelfde kant op te krijgen in het kabinet, dan moet hij ook meerderheden zoeken in de Eerste Kamer. Ja. Dat is natuurlijk helemaal het ding. De afgelopen weken hebben we het heel vaak gehad over links, over rechts. Nou ja, rechts is dan vooral met de BBB. Wat zeggen de kiezers daarover? Ja, dus natuurlijk met die verkiezingsuitslag kan het beide kanten op, zoals het er nu uit lijkt te zien. En ja, deze uitslag van ons onderzoek vind ik ook wel behoorlijk explosief in potentie. Want coalitiekiezers staan hier lijnrecht tegenover elkaar. Hè. Dan heb je in de ministerraad misschien beleid dat je uit wil voeren, maar dan moet je nog naar de Eerste Kamer. En we hebben aan duizenden VVD-kiezers gevraagd die gisteren op VVD stemden, wat moet er gebeuren? Nou, die willen in grote getalen met BBB optrekken in de Eerste Kamer. En dat gevoel leeft ook bij CDA-kiezers. Maar ja, bij D66 is dat precies andersom. Die willen over links, met PvdA en GroenLinks. En ChristenUnie-kiezers zijn iets minder uitgesproken, maar ook zij willen liever over links. Dus Die zijn ook echt lijnrecht tegenover elkaar. Ja, ja, dus wat dat betreft heeft de coalitie hier niet zoveel aan dat ze in ieder geval een bevestiging zien van waar ze voor staan. Doorgaan, maar ja. Ja, welke kant op? Hoe dan? Ja. Hoe zit dat bij de oppositie? Want ja, de vraag is, hè, je kunt wel zeggen coalitie gaat over links of over rechts, maar willen die oppositiepartijen het wel? Ja, nou ja, tenminste, dat is dan wel misschien een opsteker, als je toch na al deze gegevens een opsteker wil vinden. Want ja, inderdaad, als er gehoor wordt gegeven aan de standpunten, dan zeggen zowel de linkse kiezers van PvdA en GroenLinks volmondig ja tegen het steunen van de coalitie. En ook kiezers van BBB vinden dat de partij het kabinet Rutte moet helpen aan meerderheden. Ja, dat is dus denk ik best een opsteker. Veel kiezers hebben BBB gestemd als tegenstem. Maar dat betekent niet dat hun partij niet mag samenwerken met de coalitie, als er tenminste geluisterd wordt naar hun idealen. Inderdaad, dat is dan de vraag. Goed, Joyce, jullie gaan nog even door met tellen, met al die antwoorden lezen. We gaan lezen. Nog even door met tellen. Ja. Rond 6 uur zal de definitieve uitslag verschijnen. En 6:15 gaat mijn collega Charlotte Nijs hier meer over vertellen op tv. Oké, dat is dan in onze televisieuitzending op NPO 1. Joyce, dankjewel. Feit of fictie? Gaat Lammert over de Europese regels over stikstofreductie? Ja, en ik neem je heel even mee terug naar een moment tijdens de verkiezingscampagne, 5 maart om precies te zijn, als Caroline van der Plas in Buitenhof dit zegt. Europa vraagt van de Europese landen natuurbehoud en natuurherstel waar nodig. Europa zegt niet, dat moet je doen door stikstof te reduceren. Dat hebben wij zelf in Nederland bedacht. Nou, makkelijk opgelost, want die uitspraak is nu na die verkiezingen natuurlijk extra belangrijk geworden. En vanmorgen herhaalde ze ook nog even dat alles kan als je maar wil. Oké, dat is dan duidelijk. Maar is het verminderen van de stikstofuitstoot dan iets dat wij inderdaad onszelf hebben opgelegd? Ja, nou, eerst moeten we duidelijk krijgen met welke Europese regels en normen voor het behoud van natuur wij in Nederland nu te maken hebben. En daarvoor spraken we met Armin Kuijvers, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Leiden. Het gaat primair om richtlijn 9243, de habitatrichtlijn, die onder andere Natura 2000 gebieden instelt en zegt die gebieden moeten beschermd worden. Stikstof is een van de stoffen die natuurgebieden kapot maakt, dus je mag niet meer stikstof loslaten, de depositowaarde, dan dat die natuurgebieden kunnen hebben. Oké, dus vanuit Europa zijn er richtlijnen en normen voor het natuurbehoud in Nederland. Ja, die zijn er inderdaad. En volgens Caroline van der Plas zijn er andere en zelfs betere manieren om de natuur te behouden dan te kijken naar het omlaag brengen van de stikstofuitstoot. Of dat ook echt zo is, vroegen we aan Wim de Vries, hoogleraar integrale stikstofeffectanalyse aan de Wageningen Universiteit. Als er een overmaat is, dan zul je daar iets aan moeten doen. En ook aan die verzuring. Dat kun je bij die verzuring deels opheffen of door bijvoorbeeld steenmeel toe te voegen of schelpengruis. Die stikstofovermaat die kun je zomaar niet wegkrijgen. Je kunt wel gaan plaggen, maar dan haal je ook weer andere voedingsstoffen weg. Dus je zult uiteindelijk toch, om die hoeveelheid in de grond naar beneden te krijgen, uiteindelijk moeten gaan reduceren. Er is geen andere weg. Ja, geen andere weg dus. Dat bleek ook al in 2019... toen klimaatactivist Johan Vollebroek een rechtszaak aanspande, waardoor die hele stikstofaanpak op de schop moest. Hij heeft zo zijn twijfels bij die uitspraak van Caroline van der Plas. In de Europese wetgeving staat dat natuurgebieden in een goede staat van instandhouding moeten worden gebracht. En als ze dat niet zijn, dan moeten daar maatregelen worden genomen. Nou, om die natuur in een goede staat van instandhouding te brengen, moet je wel in Nederland gemiddeld zo ongeveer de stikstofdeposities, dus stikstof die op de bodem en in de bodem terechtkomt, die moet je halveren. Maar wat zegt de wet hierover? Ja, want een richtlijn klinkt toch wel vrij blijvend. We hebben het nog even nagevraagd bij hoogleraar Kuijvers. De richtlijn zegt niet expliciet, je mag maximaal 0 gram of 100 gram stikstof uitstoten. Het zegt, je mag niet meer uitstoten dan de gebieden kunnen hebben. En dat betekent dat er van Europees recht geen stikstof bij mag. Dus de enige manier waarop je extra stikstof mag uitstoten is als je andere maatregelen neemt om de huidige stikstofuitstoot te verminderen. Ja, en hij vertelde er ook nog bij dat het Europese recht altijd boven het Nederlandse recht gaat. Dus ook als het gaat om stikstof. Maar ja, stel dan dat BBB het inderdaad allemaal anders zou willen. Ja, dan is Johan Vollebroek natuurlijk alweer in hoogste staat van paraatheid voor nieuwe rechtszaken. Dat doen we permanent. Dus dat we nieuwe rechtszaken aanspannen. We hebben net vandaag weer twee uitspraken binnengekregen. Dus alle twee zaken, alle twee gelijk gekregen. En we verwachten binnenkort ook de uitspraak van de A15. En ook met de vliegvelden zijn we nog aan het procederen. Maar binnenkort lanceren we nog een dertigtal nieuwe procedures. Ja, meer werk zie ik al voor de rechters dus. Ja. Maar ja, is het langer dan feit of fictie? Ja, het is toch echt fictie. Jammer voor Caroline van der Plas. Maar we hebben nou eenmaal te maken met Europese recht. Dus dat altijd boven het Nederlandse recht staat. En dat Europese recht stelt dat de natuur beschermd moet worden en stikstofuitstoot daarom binnen de normen houden. Here's the good news. Wat valt er te vertellen over de situatie op de weg, Dennis? Nou, niet zo goed nieuws. Want op de A20 richting Hoek van Holland heb je nu een half uur vertraging door een auto met pech. Tussen Moordrecht en Knooppunt Terbrechtseplein staat 8 kilometer. Er is een rijstrook dicht. En een uur extra ben je kwijt op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Knooppunt Rijnsweert en Soesterberg. Door een ongeluk is de rechte rijstrook afgesloten. Omrijden doe je het beste via Hilversum over de A27 en de A1. Oké, maak het maar rustig af voor Dennis. Prima. Ja, het vormen van coalities, dat wordt in veel provincies nog een hele puzzel met deze verkiezingsuitslag. Waar is de spanning het hoogst? Wat kunnen we nou concreet verwachten? Wat is daar al over bekend misschien? Hans Vollaert is universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag, meneer Vollaert. Goedemiddag. Ja, u bent expert als het gaat om lokaal, regionaal bestuur. Wat waren uw gedachten nou gisteravond voor de televisie? Nou, dat dit toch ook weer dat democratie heel mooi is. He, dat je als nieuwe partij echt de kans kan krijgen om invloed te krijgen door heel veel mensen achter je te krijgen. Maar dat democratie ook echt heel irritant is. Want ja, vervolgens moet je gaan samenwerken met allerlei mensen. Ja. Dus het is mooi, maar het is ook ontzettend vervelend. Ja, irritant, dat klinkt dan weer niet zo aardig naar de kiezers toe, hè? Ja, nou ja, maar het is irritant voor BBB of voor welke partij dan ook. Want ja, niemand heeft een meerderheid. Dus je zult toch moeten gaan samenwerken om iets van je idealen en je wensen voor elkaar te krijgen. Ja. Nou is de BBB klaar om te besturen. Dat bleek gisteren in ieder geval op een aantal van die uitslagenbijeenkomsten. Dit zij heet Van der Naald, lijsttrekker van Noord-Holland, Ingrid de Saint. Denkt u al aan meebesturen? Ja, tuurlijk. Ja, weet je wel, wij zijn echt vanaf oktober 2021 zijn we al met een team aan het opbouwen. We hebben heel veel cursussen gedaan, we hebben heel veel teambuilding gedaan. We hebben al schaduw gedraaid, in de commissies meegekeken. Wij zijn er klaar voor, we hebben alle expertise aan boord. Dus ja, absoluut. Nou, dat is heel duidelijk, meneer Vollaert. Zij zijn er klaar voor. Klinkt overtuigd. Ja, nou, en dat zeker. Maar ik denk dat wat nu echt ook eerst belangrijk is om een soort snuffelfase te hebben. Want kijk, zij kunnen natuurlijk zelf wel voorbereid zijn. Maar ze zijn nog niet zo heel erg bekend ook bij andere partijen. Dus ze zullen ook eerst eens willen weten, ja, wat voor vlees hebben we nou precies in de kuip? Hè, er zijn bijvoorbeeld 17 nieuwe fractieleden van de BBB in Overijssel. Nou, zit een oud-statenlid van de VVD in, dus helemaal onbekend is het niet. Maar ja, je wilt toch even leren kennen, als we daarmee moeten samenwerken, wie zijn dat dan eigenlijk? En kijk, we hebben natuurlijk nu het stikstofdossier. En in, denk in april of zo komt Den Haag met allemaal verdere invullingen. Hoe gaan we dat nou precies aanpakken? En dat geeft eigenlijk de kaders aan hoe de provincies dat moeten oplossen in al de gebieden in een provincie. En, ja, en die kaders zijn natuurlijk wel belangrijk om ook echt plannen te gaan maken. En of dat BBB dat ook acceptabel vindt. En wat is dan het moeilijkste aan besturen voor nieuwkomers? Wat zijn de makkelijkste valkuilen? Nou ja, het lastige is natuurlijk dat je toch compromissen moet gaan sluiten. En dat zal de achterban niet altijd fijn vinden. Hè? Dus dat je toch op een gegeven moment moet gaan samenwerken, ook met CDA en VVD waarschijnlijk. Ja, dat zal iedereen niet fijn vinden, want dan moet je ook pijnlijke besluiten nemen. En het lastige is voor een nieuwe partij dat je nog niet heel erg gewend bent om interne conflicten op te lossen. He, dus als een keer iemand op een gegeven moment zegt, ja, maar jongens, dit kan ik niet accepteren dat dat ons bestuur dat gaat doen. Ja, dan moet je nog een beetje de weg zien te vinden van hoe lossen we dat conflict nu op? En dan kan het sneller tot een ontploffing komen dan bij een zittende, langer bestaande fractie. En dan gaat het niet om de minste dossiers. Hè? U zegt ook al, dat stikstof, dat wordt natuurlijk een heel groot ding. En nou, Lammert, hadden we het er in feite of fictie al over. Aan welke regels hebben provincies zich nou te houden bij het uitvoeren van beleid? Want ze hebben te maken met Den Haag en met Brussel. Ja. En het ging daar vanmorgen in Overijssel bijvoorbeeld ook over. Ja, de lijsttrekker van de BBB in Overijssel, Carla Evers, zei vanmorgen bij de NOS het vooral op haar eigen manier te willen doen. Overijssel is zo bijzonder. Overijssel is zo mooi. Dus wij laten dat niet bepalen door Brussel of door Den Haag hoe we de grote maatschappelijke opgaves hier op gaan lossen. We gaan dat op onze eigen manier doen. U zult zich natuurlijk wel aan de wet moeten houden. Hoe gaat u dat doen? We houden ons zeer zeker aan de wet, maar we gaan wel de mens centraal stellen, zoals dat gewoon hoort. Nou, dat zei dus Carla Evers van de BBB in Overijssel, Hans Vollaert. Ja, hun eigen manier met de mens centraal. Enig idee wat dat betekent en wat voor mogelijkheden ze daarbij hebben? Nou, je ziet in ieder geval dat BBB heel duidelijk is van, we gaan niet boeren dwingen om een bedrijf te verkopen. Maar dat ze echt zeggen, we willen proberen juist samen te werken. Overigens, dat was de insteek van het oude college van Overijssel eigenlijk ook al. Dat je zei, ja, met dwang kom je niet zoveel verder. Laten we nou juist proberen samen te werken. En met een grote geldpot daarnaast. En daar zijn ze dus weer afhankelijk van Den Haag. Een grote geldpot, zodat we ook iets mogelijk kunnen maken voor de boeren. Maar kijk, wat er toch wel druk op zet. Hè, want je kan wel zeggen van ja, maar wij doen het op onze Overijsselse manier. En Brussel moet niks beslissen. Mm-hmm. Maar ja, die rechtsregels zijn er. En daar worden vergunningen op gebaseerd. En als elke keer die vergunningen weer worden afgesloten, omdat toch gezegd wordt van ja, maar zo voldoe je niet aan de Europese normen, zullen op een gegeven moment ook ondernemers en boeren zelf ook zeggen, jongens, wij willen een keer helderheid hebben, dat we toch kunnen gaan werken en die vergunningen kunnen houden. Dus ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment ondernemers tegen BBB zeggen, jongens, leuk en wel, maar wij willen ook verder. Ja, en dat ze dan in de werkelijkheid wakker worden, een beetje tussen droom en daad in, om dat cliché er nog maar eens bij te pakken. Wat zijn nou gebieden of provincies waar u naar kijkt, waarvan u zegt van ja, maar daar wordt het echt wel heel interessant? Ja. Nou, ik denk allereerst in Limburg en Flevoland ben ik benieuwd of de PVV bereid is om, als de BBB al mee wil doen, om dan dat de PVV daar steun aan verleent, zodat er een meerderheid zou kunnen komen, samen ook met CDA en VVD bijvoorbeeld. En nou, PVV heeft toch altijd wat moeite gehad met besturen, ook op provinciaal niveau. In Limburg in 2011 hebben ze meegedaan, dat klapte weer. De afgelopen periode hebben ze ook in Limburg meegedaan, klapte ook weer. Dus ik ben benieuwd, zouden ze dat nu wel weer willen doen? En het tweede is dat er heel veel provincies zijn. Denk bijvoorbeeld aan Zuid-Holland, maar ook Noord-Brabant. Waar het eigenlijk überhaupt ingewikkeld is om een coalitie te vormen waar nog een beetje inhoudelijke binding is. Hè? Dat echt meer een duidelijke linkse signatuur of een rechtse signatuur heeft. En ja, wat moet je dan? En ik verwacht dus zelf dat er eigenlijk constructies ook gaan komen. Die zeggen, nou, we maken of een minderheidscoalitie, maar dan in ieder geval met een duidelijke inhoudelijke signatuur, dat ze in ieder geval onderling een beetje goed kunnen samenwerken. En dat ze maar elke keer weer moeten gaan zoeken naar een meerderheid in de provinciale staten, het parlement van de provincies. Mm-hmm, ja. U had het net over het aan elkaar snuffelen, wat nu begint met alles wat er is en al die praktische bezwaren die er dan verder zijn, waar men tegenaan loopt. Dit worden hele lange coalitievormingen natuurlijk. Ja, maar daarom is die snuffelfase juist zo belangrijk. Eén, om BBB te leren kennen. Hè, want dat is de grootste partij. Die zou toch ook het initiatief moeten nemen. Tijd om te nemen om ook te kijken, hey, wat gaat er gebeuren met die stikstofplannen van Den Haag? Hoe pakt het landbouwakkoord uit? Maar ook, juist omdat het zo versnipperd is naast de BBB... dat ja, je hebt elkaar nog hard nodig om het beste voor jouw provincie te zoeken. Hè? Want ja, het is hard werken om een meerderheid te krijgen. En juist in die beginfase is dan goede onderlinge verhoudingen zoeken. Ja. Extra van belang. Dus naar ze gekeken wordt natuurlijk ook in deze fase. Ik dank u wel voor uw uitleg. Hans Vollaert was dat, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Utrecht. Lambert, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Prachtige momenten in de weilanden van Nederland. Want boeren draaien massaal de vlaggen weer goed als waardering voor de steun die ze voelen door de verkiezingsuitslag. Deze melkveehouder uit de Beemster deed het met een brok in zijn keel. Ik heb best wel zitten te slikken gisteravond, dat je denkt van wauw, wat krijgen wij in steun met elkaar. Ik vind het een noodzakelijk kwaad wat we hebben moeten doen om aandacht te trekken. Ja, ik denk dat dat enorm goed gelukt is, mede daardoor, jammer genoeg. Wat voor gevolgen heeft het om hem dan nu weer goed te harren? Ja, zo hoort het. Nou, zo hoort het. Hele andere ritjes inderdaad. Ja. Door de landen rijden. Goed, dat was het. Vanavond 17:15, we zeiden het al. Onze televisieuitzending op NPO 1. Ook met veel politiek. Eenvandaag.nl, daar zijn we altijd online te vinden. En op de radio zometeen Duke Teertstra met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, podcast. De dag. Wat de een soms ervaart als een grove, slechte grap is voor de ander, komt veel harder binnen. En daar hebben we, denk ik, allemaal veel bewuster van moeten zijn. De podcast De Dag. En dat is natuurlijk schokkend dat zoveel mensen zich niet prettig hebben gevoeld. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Dus ik durf nu wel te zeggen, sorry, maar ik vind dit gewoon echt niet grappig. Of sorry, dit kan niet. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. En wat ik hoop, dat je gewoon geen olifantenhuid hoeft te kweken om ergens te kunnen werken. Wie luistert, weet meer. Ster. Geven is een helend gebaar. Geef om elk leven. Geef om elkaar. Geef om mensen vechtend voor hun thuis. Geef om mensen mijlenver van huis. Geef om het leven dat mensen geven. Om grondvesten die genadeloos oorverdovend beven. Geef om de pijn van mensen die verdreven zijn, zonder liefde van naasten volledig verdwaald zijn. Geef steun, troost, menselijkheid. Geef voor vrede, hoop en veiligheid. Geef deze week tijdens de collecte van Amnesty International. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto.